sorunun cevabını mı? Bize de sorunun cevabını verdi. Saydı öğretti. İslam'da bir şey haram değilse bitmiştir. Evet. Şimdi ve haram demek için de onun delili lazım. Şimdi o dün akşam bunu anlatsaydınız şu soru sorulmazdı. Hayır, ben haram diyen adamın yakasını tutacaktın arkadaş, neyle haram bu? Hocam kendiniz açısından ben zaten daha önce size sormuştum, telefonda problem yok. Yalnız biz değil de mesela bazı orada yanımda oturan arkadaşın kızında bir yerde problem olmuş. Bunu bizden istediler dedim yazılı olarak. Hani sizden bir böyle bir sohbet olsaydı biz kaleme çevirip oraya verecektik. Şeyimiz bu yani. Yoksa bir problemimiz anlamadım. Yok. Eşyada asıl olan ibahadır. Haramlığına delil ister diyor şu. Bunu yaz ver. Yani. Kaynak Tirmizi. Nerede? Nerede Tirmizi? Yok, tercüme ettim sözümüzü hocam. Tirmizi'de nerede diyor bunu? Bu sütten peynirden soruluyor ya, orada söylüyor ya hocam. Buradan da kayde çıkıyor demek istiyorum yani. Ne diyor orada? Ne diyordu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sütün mamillerinden soruyorlar. Yoğurttan, peynirden. Helal mı, haram mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da helal Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram da Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. İkisinin arasında serbest bıraktığı şeyler vardır. O kaydı, ben kaydı türümüzde dedim sen. Yok yani hadisi oraya kayda Tirmizi'de. Kayda fıkıh sünnede şey. O zaman Tirmizi niye dedi? Kayda fıkıh sünnede de eşyada asıl olan ibahe yani helal dedi. Ta ki onun haramına dair bir nas olmadığını söyleyeceğim. Evet. Şimdi ben size bu soruyu sorduktan sonra Bursa'ya gitmiştim. Aynı problemi orada birisi sordu. Bilgin kardeş de seni alırız abi. Belirli şeyler söyledi ve sonradan da yani bir şart getirdi. Yani Müslüman olur olmaz gibi. Dedim ki bak hoca ya böyle bir soru sordum. Hoca dedim böyle bir şey getirilemeyeceğini söylüyor dedim. Böyle bir şart kimse getiremez diye. Anladın mı? Ona binaen de dedik ya bırakın da bu da benim şeyim olsun gibi. Böyle bir şeye gidilince ben istedim ki yani bu mesele hakkında geniş bir teferruatlı bir şey olursa hem arkadaşlar açısından. Şimdi meseleleri tek tek sorup cevap alacağınıza usulü kafaya yerleştirseniz bu soruların hepsine cevabı almış olursunuz. Evet. Birisi bir şey yasak haram dedi mi delil mi? Evet. Bu arada. Bizim uğraşmamıza gerek kalmıyor. Hiç delil mi? İddiadan o kadar. İddiasını getirmek istiyorum. Çünkü bu denli binlerce soru sorulur, binlerce cevap zamanı zayi eder. Şey hocam, O bir delil getirirse sen onu sor. Hocam böyle oldu da buna şöyle bir delil getirdi. Ha bak o konuşulur işte o zaman. Şey açıkçası hocam, benim yani burada çekincem şu. Oturuluyor bir mecliste. Çok kalabalık bir insanlar oluyor. Ve bu arkadaşlar yani biz ne kadar onlardan ya delilini getir desek ki yani ikna etmiyor ya bunları şimdi. O kendi saplantısında kalıyor. Ama belirli insanlara da böyle bir fetva veriliyor. Bu çok yanlışlara sebep oluyor. Deminki Mehmet kardeşin yaptığı gibi yahut başka meselelerde de buna benzer şeyler oluyor. O açıdan yani istedim ben. Yoksa yine anlamadım ben ama delil isteyen bitmişti. Öyle birisi haram derse ki delil yardı derdi. Beşi bitirirsin. Ha ikna olur olmaz o sizin işiniz değil. Anlatıyor ama. Anlatsın. Anlatıyor. Sen de böyle dersin bitti. Hı. Arkadaş. Hiç kimse delil olmadan bir şeye haram diyemez. Hı. Yasak diyemez. Hem de bir şeye haram kılma istinbat, içtihatla da olan iş değildir. Açık herkes anlamalı. Hı. Hocam bir de içtihat hakkında bir sohbetinizde dinde içtihadın olmayacağını söylediniz. Yani dinde değil de pardon yanlış kullandım. Herhalde dini hükümlerde olmayacağını sadece içtihadın hakimin mesela diyelim ki şey bulmada, kıbleyi bulmada ve buna benzer hırsızlığın haklılığı hakkında falan yapabileceğini söylediniz. Onu bir açar mısınız? dersleri dinledin? Efendim? Dersi dinledin mi? Bu anlattığınız şey mi? Evet. Orada anlatıyor. Ne anlatıyorsunuz onu soruyor hocam. Orada anlatıyor. Hırsızın aklılığı değil. İtham edilen kişinin suçluyu yapıp yapmadığına dair şahitler hakkındaki kanı. Evet. Bu şimdi. Yani bu mu? İçtihat dediğimiz bu yani. Eğer düzgün dinlemişse bu kaseti, en anlayacağı kaset. Çamlıdere'de oldu. Evet. Çok sakar sorular var. Neden kendi işi bana yaptırmaya çalışıyorsun? Yaptırmıyorum arkadaşlar da istifade eder. Kaseti gelir dinletirsin. Burada dört ayetin üzerinde mi duruyor hocam? Şimdi işte hadi ben orada eğer en güzel yani sohbet oldu. Düşündüğüm gibiyse sohbet. Önce içtihat bana dinde içtihat var mıdır derken edille-i şeriyeden şeklinde soruyorsa evet, hayır evet, dinde yok. Yani içtihat edille-i şeriye değildir. Yok diyorsun, evet. Ama içtihat var. Diyor, evet. Ama dinde içtihat vardır. Dinde vardır. İçtihat edille-i şeriyeden değildir. Değil. Buna ayırt. İçtihat da işte kitap sünnetten. O zaman niye içtihat diyorsun adına? Kitap sünnetten. İş bitti. Sonra dindeki içtihadın nasıl olabileceğini de anlatırken herhangi bir meseleyi öğrenmede, onun delilini aramada, Kur'an ve sünnet üzerinde çalışman, araştırman bak bir içtihat olabilir. Yani çaba, gayret. Yanlış bir şeye de varabilirsin. Bu da önemli. Hırsızın ispatta şahitlerin şahadetinde içtihat edebilirsin. Yanılabilirsin, isabet edebilirsin. İçtihat bu. İçtihatın Türkçesi. Efendim? Çalışma mı? Gayretini sarf etme, emek vermedir içtihat. Evet. Bedlul cuhud demektir. Anlamak istediğim bu mu? Evet. Ama sadece bu değil içtihat hakkındaki sohbet. Valla çok kesin kaydeler. Sohbetlerde de biraz kasetlerde problem var hocam. Kesiklikler oluyor. Orijinalinde yok olmuş. Tam şeyi yakalamak zor oluyor. Şimdi güzel ama orada, sohbetler var. Bak bir size benim tavsiyem ne olsun? Herhangi bir sohbeti dinlerken yalnız iyi bir dinleyin. Yakalanmaya çalışan yerleri başlıklar halinde ki mutlak ben onlara başlık atmışımdır. Çünkü benim tertibim bu. Evet. Dinde içtihat var mıdır yok mudur? Bazen vardır diyorsun, bazen yoktur diyorsun. Evet. Hocam bir yerde vardır diyorsun, bir yerde yoktur. Ben dinde içtihat edille-i şer'i olarak yoktur diyor. Evet. Onu orada kesinlik kazanıyor zaten sohbet o. Ama dinde içtihat vardır. Var. Bu ne demektir? Ah budur o diye anlatıyor. Bu kadar. Peki o kasedin akabinde itaat ve taklit var mı? Hani giriyor mu hocam? İtaatın olduğu yerde taklit yoktu. Taklitin olduğu yerde. Şimdi dün akşam mesela Cemalettin bir soru sordu. Haftada bir ders ne getirir bize? Hobi olarak mı hocam? He? Hobi olarak mı? Şimdi haftada bir kere yapılan dersin bu bizim yaptığımız şekil ile hiçbir faydası yoktur. Ama siz evde bu kaseti dinleyip kasetin içinde zihninize takılanı sorsaydınız 3 ayda bir de bir sohbet yapsak bak bu sohbet faydalı. İnşallah. Bunu yapmaya üşeniyorsunuz. Sağlam bir bak dün de söyledi sohbette bak. Hüseyin dedik bak. Şeyler dedi. Hoca da kaset çoğaltır var. Ha kaset istiyorsanız doldurun kaseti. Şey ya, çoğaltıver. CD dur, olsa dur, daha iyi abi. Dur, dur pazarlık yapayım. Yani. 200 kaset verin. Ben 200 kaset götüreyim. Hocanın orada kaç dakikada çoğaltıyor? 10 dakika gitmez. Vallahi. Dakikada bir çoğaltıyor değil mi? Yok. Aynı anda 3 kaseti 2 dakika sürmüyor. Tabii, sürmüyor. 3 kaset 2 dakikada yarım dakika gidiyor. Bir taraf, yarım dakika bir dakika. Aynı anda kaydediyor. Aynı anda bir dakikada yapıyor. Evet. Kasetleri alıp beraber gidelim. Tamam. Tabii. Kaptan yükle arkadaş Belçikalılara Necati'de var. Bu adamlara 300-400 kaset alıverin arkadaş Erol'da ya. Bir sene durdu benim kasetler. Mehmet'le ben zor durdum. Ne yaptılar? Hiç. Ben bu haliye bütün kasetlerimi gönderdim. Bütün kasetlerimi gönderdim ben. Erol'da bir sene durdu zor aldım. Abi orijinallerini orijinallerinin hepsini gönderdim. Ben de tavsiye ediyorum. Ondan sonra zor kanaat aldım. Mehmet kesin. Yani bu kasetler bir şeyin dolmasaydı bu kadarı da bende zor dururdu. Hepsi giderdi bende de. Bende aşağı yukarı bine yakın var. Ha kaptan. Yok, Necati de burada arkadaş. Tamam. Bunlara Mustafa Abdurrahman da var. 300-400 kaset alıverin. Evet. Kasetler. Yüklerler gelirler. Köyde makine var. Hem de gıcır gıcır yeni daha hiç de kullanmadık sayılır. Evet. Sohbetleri çok yani faydalı yani oluyor. Yani. Çalışırken yeter ki desinler yani istesinler. Biz anca çalışırken sana iyi bir teyp biliyoruz. Yani yeter ki desinler. Yok, çoğaltmak için teyp yoktur da onu makineyle mi bilgisayara atacağım. Ha. Çok kaliteli bir teyibim olması gerekiyor. Gitmiyor. Aa, onlar CD'lerde cart tutuyorlar ya. CD'ye şu an hepsi dinleyecek oluyor. Fırsat bulamıyor ama kasetle dinliyorlar. Çalışırken dinliyorum. Çok istifade ediyorum hocam. Evde ha. Çünkü zamanım çok kısıtlı. Başka problemlerim de var. Yani ama önemli kasetlerden var ya, yani. Onar 20'şer nüsha yaparsın. Öyle değil mi? Benim için sorun değil. Alın, uzak bir kere. Sen oraya geldin, oturdun. O kadar. Çektir. Ama işte şu aşırı bir şey var işte CD'lerde. Bu sefer moral bozuyor. Tam mevzunun şey olan bir tarafta bir bakıyorsun, gidiyor yani mesela. Bitiyor orada. Ya onları ben... Karışmış felaket yani. 3-4 kişiye havale ettim, ondan evet. Oldu. Evet. Ama... Ahdettim onları inşallah kendim yapacağım. Tek i̇nşallah. Tek çok yani faydalı yani gerçekten. Aşağı yukarı 40 CD falan tutuyorum hep. Seninki de iyi bir teyp lazım işte. Çalan iyi bir teyp. İyi bir çalan. Ona geçti mi bir kere zaten biter. İşte bir kere yapayım teyp kimin olsun alsın. Teyp de hayal kalmıyor olsun ama. Bastur ayarlıyorum. Orası yordu mu kaptan? Güneş mi geldi? Tamam. Mehmet geliyor. Evet. Mehmet abi, karı ve kocanın birbirinden ayrılmasına etki edecek sebep ne olmalı ki ayrılmasına? Meşru bir sebep. İlaç şu şudur diye sıralanamaz ki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Sandalye al oradan. Daha rahat, rahattır bakın. Aleyküm selam. Rahat. Şuraya geçsin bir şey. Bahçeye doğru abi, bahçeye doğru çıkar. Sen de al oradan şey. Sen al, al bir tane gel, parkın üzeri doğru çıkıyorsun. Tamam, oradan direkt yukarı. Direkt yukarı çıkıyor. Belediyenin... Şey beğenmedim. Yolundan direkt yukarı çıkıyorsun. Parkın... Az ilerisinde sola, ilk sola giren yer. Tamam mı? Bilginada şey... Heh. Evet. Evet, direkt yukarı solda. Solda ilk aralı. Heh. Ah, oradan yukarı doğru. Lan, arkaya geç. Geç mi öyle on kenara? Bilginada. Yani hocam, mesela kadın namaz kılıyor, kocası namaz kılmıyor. Bu gibi meselelerde. Şimdi kocası kılıyor, kadının ve erkeğin ayrılığına sebep şu şudur diye bir cetvel halinde sıralanması mümkün değildir. Meşru bir sebeple gayrı meşru veyahut meşru dediğin sebep meşru olur ama yeterli sebep olmaz. Eften tüften meseleler meşru da olsa yani kadını boşama yeterli sebep olmaz. Çünkü bir aile yuvasını yıkma, çoluk çocuğu mağdur etmek bu mümkün değildir. Bazı sebepler önceden tedbire alınmadan yani evlenirken sen inanan, inanmayan, namaz kılan, kılmayan, tesettüre riayet eden bir kadın olup olmadığını araştırmadan ve kadın da erkeği araştırmadan evlenilmiş ise içlerinden birisinin artık iman etmesi, amel yani amel yapma, amele başlaması hemen öbürküsünü terk etme, onun aleyhinde onu kullanma hakkı vermez. Kullanmak hakkı vermez. Anlatabildim mi? Belli bir müsamaha ve zaman tanınması gerekir. Artık diyelim ki bunda bir devamlılık, ısrar, hiç kılmayacağım, kapanmayacağım gibi bir hale geldiğinde sen eğer bunu böyle yaparsan evliliğimiz devam etmez. Ha, o devam ederse yani ne olursa olsun gibi artık bir hal sergilerse makul olur. Namaz kılmayan bir kadını insan nikahını da tutamaz. Kapanmayan bir kadını da tutmaz. Ama bu hemen onu terk etme, ondan ayrılma hakkını kazandırmıyor sana. Önce bunun tedbiri alınmamıştı. Onun da sana, senin de ona bir müsamaha, tolerans, yani tanıma süren olmalı. Ha bu bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı? Yok, böyle bir zaman tahtidinde de bulunamazsın. Sadece fevri, acele davranmayacaksın bu kadar. anlaşıldı. Evet, başka? Hocam, benim başımdan geçen bir olayı sorsam. Önemli kabul ettiğini çocuklar. Önemli. Bunca zamandan sonra ancak bir araya gelebildik. Böyle önemli olan önemli şeyleri... Önemli hocam gün... bu. Çok hem de yani mesela ben de eşimden ayrıldım. 4 ay geçti aradan süre. Neyse aracı olanlar falan oldu. Müftüye sormuşlar Bursa'da. Müftü demiş ki dinen 3 ay geçtikten sonra borç sayacaksınız. Birleşemezsiniz. Bunun neticesinde namaz kılan tarafta, karşı tarafta bir şey oluyor yani. Din baskısı olduğu için olaya sıcak bakmadı ve sonunda ayrıldı. Bunun şeyi nasıl olacak yani? Hiçbir şey anlamadım. Yani İslam şeyine göre, şeriatine göre hocam, boşanma sebebi mi yani 3 ay ayrı durma? Hayır. Sen boşadın mı ayrılıktan önce? Sonra boşadım. Boşadım. Yani. Ayrılınca gemisi mi çekip gitti? Bursa'da yaşıyorduk beraber. Ben buraya gelmek istedim işim dolayısıyla. O gelmedi. Öyle bir soğuk oldu. Öyle oldu. Ayrılma sebebi olur mu? Ama gelmesi gerekirdi seninle. Yok, benim anlamadığım şimdi o müftünün o 3 ay demesi neye göre? Öyle bir şart yok. Ben normalde senin sorunu anlamadım daha. Ama 3 ay olunca biter gibi bir şart yok. Aslında benim size soru sorma hakkı vermem sizin için bir avantaj. Ama ne garip ki bizim toplumumuzda bu soru verme hakkı meseleyi hep önemli zemininden alıp başka yerlere kaydırıyoruz. Bu da gösterir ki benim böyle bir hak vermeden gaza basıp ama böylelikle de genel anlamda ben müşkülatlara temas edebilirim. Hoca bildiğini okur derler ya. Biz ben bildiğim ifade ederiz abi hocanın bildiği okuması. Bu bir telefonu açıp sorabileceğin sorular. Şimdi falan kafalısın hocam. Soruyu anlamıyorsun. Hocam biz cevap veremiyoruz. Bu işte tanışalı yeni oldu abi. Öğrenci şeyindeyiz. Bilmiyoruz yani bu metodu nasıl, usulü nasıl. Onu mazur yok. Katlanırdı. 4 yıldır öğrenirsin. Hayır. Metotlar orada. Sen bile lan. Ahmet nasılsın? İyisin. Allah razı olsun. Sesimizi duyamıyoruz ama bazen... Tabii duyamazsın. Arkadan benim geçiyorsun. Mi? Nette diyoruz. Nette denk geliyorsun ya. Bu sıra biraz peki ısrar şey kalmıyor. Peki müsaade etmiyorlar galiba. Soru